Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Bartłomiej Misiewicz przed komisją powołaną przez prezesa PiS-u będzie odpowiadał na zarzuty dotyczące nie tylko zatrudnienia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Papież Franciszek mówi, że dziś toczy się rozproszona trzecia wojna światowa. Apeluje o powstrzymanie watażków wojennych. Instytut Yad Vashem zaprasza rzecznika Białego Domu. Chce mu pokazać prawdę o Holokauście. Jak przebiegała kariera Bartłomieja Misiewicza, jakie były okoliczności powoływania go na pełnione funkcje? Na te pytania ma odpowiedzieć specjalna komisja powołana wczoraj przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, która właśnie zbiera się na pierwszym posiedzeniu. W jej skład weszli dwaj wiceprezesi partii, Joachim Brudziński i Mariusz Kamiński oraz poseł Marek Suski. Na posiedzeniu komisji ma się też pojawić szef MON-u Antoni Macierewicz, ale oczywiście przede wszystkim Bartłomiej Misiewicz, który, jak mówi rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek, odpowie przed komisją za całokształt. Za całokształt informacji, która bulwersowała opinię publiczną. Były rzecznik MON-u i były szef gabinetu ministra Macierewicza został wczoraj decyzją szefa Prawa i Sprawiedliwości zawieszony w prawach członka partii. Zawieszenie Misiewicza oraz powołanie komisji jest bezpośrednio związane z doniesieniami prasowymi o zatrudnieniu go w państwowej spółce Polska Grupa Zbrojeniowa, gdzie miałby zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Informacjom dotyczącym wysokości wynagrodzenia zaprzeczył jednak rzecznik PGS. Wczoraj wieczorem spółka poinformowała o rozwiązaniu umowy o pracę z Misiewiczem za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym. Bartłomiej Misiewicz przepracował w PGZ tylko 2 dni, nie dostanie odprawy. Dziś przed wejściem na posiedzenie komisji mówił, że gazety napisały nieprawdę, to jest naruszenie dóbr osobistych, trzeba zastanowić się nad krokami prawnymi. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że dziennik Fakt, który po raz kolejny okazał się brukowcem i opisał w dniu wczorajszym zupełną nieprawdę od samego początku w swoim artykule, dzisiaj to powtarza. Jest mi tym bardziej przykro, że dziennik Rzeczpospolita wczoraj też dopuścił się do opisania zupełnej nieprawdy. To jest oczywiste naruszenie dóbr osobistych i trzeba się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami prawnymi tego, ale to jest przyszłość. I zmieniamy temat. Teraz w serwisie Trójki papież o tym, że trzeba powstrzymać watażków wojennych, bo wojna i przemoc rujnują świat. Franciszek udzielił wywiadu włoskiemu lewicowemu dziennikowi La Repubblica. Papież stwierdził, że dziś grzech z całą swoją niszczącą mocą przejawia się w wojnach, przemocy, prześladowaniach i pozostawieniu najsłabszych na łasce losu. Powtórzył, że dziś toczy się rozproszona trzecia wojna światowa. Przemoc tylko napędza spirale przemocy. Cierpią najsłabsi, a zarabiają na tym watażkowie wojenni, producenci i handlarze broni, powiedział Franciszek. Dodał, że ogromne nakłady na zbrojenia to pieniądze odebrane ludziom w potrzebie. I podkreślił, że Kościół, biskupi i księża powinni przede wszystkim służyć najsłabszym, odrzuconym i potrzebującym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Instytut Yad Vashem zaprosił rzecznika Białego Domu do złożenia wizyty w Muzeum w Jerozolimie i do lektury swojej strony internetowej. To reakcja na kontrowersyjne słowa Shona Spicera. W reakcji na niedawny atak chemiczny w Syrii Spicer stwierdził, że nawet Adolf Hitler nie używał przeciwko Żydom broni chemicznej, jak uczynił to wobec swoich ludzi Bashar el-Assad. Wywołało to wściekłość środowisk żydowskich. Wiele osób zarzuciło Shonowi Spicerowi fałszowanie historii II wojny światowej. Przedstawiciele Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, najbardziej znanego w Izraelu miejsca dokumentującego Holokaust, przypomnieli, że Adolf Hitler używał gazu wobec Żydów przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych i oświadczyli, że słowa Shona Spicera są niedopuszczalne. W specjalnym oświadczeniu napisano, że takie sformułowania mogą zachęcić do publicznych wystąpień tych, którzy zaprzeczają Holokaustowi. Wśród takich osób są historycy, ale też niektórzy politycy, jak na przykład były prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad. W wielu miejscach na świecie mówienie, iż nie doszło do masowego pogromu Żydów w czasie II wojny światowej, jest przestępstwem. Słowa Shona Spicera wywołały wściekłość wśród organizacji żydowskich w całym Izraelu i na świecie. Centrum Anny Frank w Nowym Jorku zażądało nawet natychmiastowej dymisji rzecznika Donalda Trumpa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że sam Sean Spicer przeprosił za swoje słowa. W Moskwie zatrzymano jednego z działaczy opozycyjnych, Wieczesława Malcewa. Z informacji przekazanych w mediach społecznościowych wynika, że około 7 rano policjanci przyszli do mieszkania Malcewa, a gdy nie wpuścił ich do środka, rozbili drzwi. Później go zabrali, a w jego mieszkaniu przeprowadzili rewizję. Opozycyjny portal Meduza podaje, że sprawa dotyczy pobicia funkcjonariusza policji podczas manifestacji przeciwko korupcji, która odbyła się 26 marca w Moskwie. Malcew był 3-krotnie deputowanym do parlamentu obwodu saratowskiego. Ma wielu zwolenników w mediach społecznościowych. Od kilku lat publikuje w internecie programy w formie wideoblogów na tematy polityczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak brzmi ładnie nasz utwór dnia. Wojciech Mazolewski Quintet, utwór zatytułowany London. 12 minut po 11. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wielkanocnie, no bo jakżeż mogłoby być inaczej, ale tak sobie pomyślałam, że to, co znajduje się co roku na wielkanocnym stole, mają państwo już opracowane i dopracowane. Te świąteczne potrawy są raczej tradycyjne i każda rodzina ma swoje ulubione. To są takie dania, na które często czekamy cały rok. No ale jeśli mają państwo ochotę na odmianę, ja proponuję Wielkanoc po włosku. A o tym Marco Ghia. Jeżeli chodzi o stół, my zaczynamy świętować, no, niedziela oczywiście, i potem bardzo mocno świętujemy też poniedziałek, ten następny. To są bardzo wymagające, taki tour de force przy stole. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. We Włoszech różni się troszkę od rejonu do rejonu. A co u ciebie na stole, w okolicach Mediolanu? W okolicy Mediolanu jeszcze były, do niedawno temu, jeszcze risotti, taki polenty, taki kasz, kukurydziana i tak dalej. Zawsze ugotowane tak według tradycji. Oczywiście zawsze są jakieś lasagne. Wspólnym mianownikiem troszkę jest jagnięcina może w całej Włochy. Może mniej w okolicy Mediolanu i tak dalej, Aoste i taki północ, ale Wispa, cała Wispa Sardyńska, no, tam są więcej owce niż ludzi, naprawdę to nie jest żart ani nic. Tam hodują bardzo dużo owce, produkują wyśmienite ser, pecorino i tak dalej. Siłą rzecz na Wielkanoc jest duża konsumpcja jagnięcina. Tak samo jak w Sycylii, w Napoli. W Napoli jest fantastyczna tradycja, taka receptura z jagnięcina z groszkami. Bardzo prosta, ale też bardzo smaczna. A co zrobisz na Wielkanoc ty? To już zmierzam do jednego konkretnego przepisu. No jednego konkretnego przepisu? Na pewno będę się zjednoczył do tej wszystkimi, co robią jagnięcina, i będę piekł nogę jagnięcina. Nawet nie taka noga, tylko łopatka, bo ma ten sząsk w środku, który się rozpuści potem. Ja robię tak, że smaruję tą jagnięcinę, sól, pieprz, miód, musztarda, sadzę do piekarnika na 260 stopni, wszystko, co piekarnik ma, na 5 minut, żeby na zewnątrz się zamknęła i trzymała wszystkie soki i tak dalej. Potem obniżam temperaturę do 160 i piecę 3 godziny. Koniec. To każdy chyba potrafi coś takiego zrobić. Oczywiście można dodać razem troszkę warzywa, kartofelki, seler naczowy, taki długo pokrojony, można dodać troszkę białej cebuli i tak dalej, to wtedy one będą nasączały się, tak? I co 20 minut trzeba namaczać z klanki białego wina. Na końcu zostajemy z takim przepięknym sosem, wyjmujemy łopatę, pokrywamy folią aluminiową, na godzinę odpoczywamy. To, co odzyskaliśmy, cały sos razem z warzywami, możemy po prostu grzać jeszcze na patelni, redukować i ewentualnie miksować i przefiltrować. I wtedy mamy fantastyczny sos do jagnięciny już. Ja podkreślę jedną informację, taka rada szefa kuchni, która być może państwu umknęła, ale może nie. Każde pieczone mięso powinno po wyjęciu z piekarnika, zanim... Odpocząć. O tak, musi odpocząć, zanim odkroimy ten pierwszy kawałek, na który już mamy ogromną ochotę, żeby spróbować, jakie ono jest pyszne. Musimy się powstrzymać. Te wszystkie soki w mięsie muszą się uspokoić i potrzebny jest odpoczynek. Tak więc, jeśli mają państwo ochotę na świąteczną włoską jagnięcinę, to można skorzystać z przepisu Marco. Myślę, że już dziś po południu, najpóźniej jutro, dzisiejszy odcinek powinien pojawić się na naszej stronie internetowej, a myślę, że tłumaczył dość dokładnie. Bardzo. Zastanawiałem się, słuchając uważnie, czy w Polsce jest jakiś taki rodzaj mięsa, który jest charakterystyczny dla świąt Wielkiej Nocy. Mnie kojarzą się z Wielkanocą pasztety, ale też pieczone na przykład schaby. Ale, no nie, tak. Ale nie wiem, czy to jest tak charakterystyczne. No i tak, to myślę, że pieczone mięsa to jak najbardziej, ale chyba tak jak jagnięcina we Włoszech, nie wiem. Jakby państwo mieli jakiś pomysł, to oczywiście mój adres mailowy jest do państwa dyspozycji. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Katarzyna, dziękujemy bardzo i do usłyszenia już po świętach, a zatem przyjmij życzenia spokojnych, zdrowych, rodzinnych, spokojnych, dobrych świąt. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Autopromocja.

Program Trzeci Polskiego Radia i bardzo chciałbym Państwa teraz zachęcić, by Państwo pozostali przy radioodbiornikach, dlatego że już niebawem wyjątkowy gość i rozmowa o wyjątkowym audiobooku, choć nie wiem, czy w tym wypadku można powiedzieć, że to audiobook. Za chwilę wszystko się okaże i proszę posłuchać tej rozmowy za 5 minut mniej więcej. To tyle w sprawie tego wielkiego przedsięwzięcia, o którym będziemy mówić za chwilę, a teraz o tym, że niebawem w Polsce pojawi się Gregory Porter, wyjątkowy wokalista, i Gregory Porter zaplanował, czym się chwalimy, również wizytę na Myśliwieckiej 357 i koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i nagranie tego koncertu odbędzie się we wtorek o godzinie 19. Wszystko zarejestrujemy, a odtworzenie tego koncertu i koncert na antenie 22 kwietnia w audycji Markomania. Zapraszam do słuchania. Gregory Porter we wtorek o 19 na Myśliwieckiej 357, a w audycji płyta już teraz. The bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. To the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. I teraz zapowiadany gość, pan Maciek Budzich, jest państwa gościem. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyznam, że kiedy o tym usłyszałem, a mówić będziemy o Biblii w wersji audio, to potem zacząłem szperać w internecie i odzierając to przedsięwzięcie z tych wszystkich określeń pod tytułem super, mega, hiper i tak dalej, powiedzmy zupełnie szczerze, bo tak sobie o tym pomyślałem, że to jest przedsięwzięcie niezwykle trudne. Niezwykle trudne pod wieloma względami, i logistycznym, i takim artystycznym, i ze względu na odpowiedzialność. Bo nagrywamy słuchowisko, realizujemy słuchowisko. Największe słuchowisko w Europie, być może na świecie, jeszcze to sprawdzamy. 110 godzin słuchowiska pełnego aktorów, muzyki, efektów specjalnych, rozpisanego na około 500 aktorów profesjonalnych i amatorów. Na produkcję tego słuchowiska zbieramy pieniądze od społeczeństwa za pomocą platform crowdfundingowych i efekty naszej pracy udostępniamy za darmo. Więc jest to niezwykle również pod względem, że tak powiem, biznesowym. Natomiast to, co jest też ciekawe, to że robimy Biblię, czyli Stary i Nowy Testament, ale staramy się do tego podejść bardziej jako wydarzenie kulturalne i społeczne, ponieważ Biblia okazuje się ma wiele archetypów postaci, czy historii, które tam się pojawiają. To są rzeczy, z których czerpie kultura i popkultura, wiele powieści, filmów, które dzisiaj oglądamy, gdzieś tam mają swoje początki właśnie w Biblii, więc kolejnym aspektem jest to, że mamy współczesnych aktorów. Naprawdę mocne nazwiska. Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Jan Englert, wielu, wielu innych, którzy nadają tej Biblii taki współczesny ton. Piotr Frączewski, Wojciech Malajkat, wielu, wielu, aż boję się momentami wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, bo faktycznie tych aktorów jest w setki. I wiem, że chęć udziału w tym przedsięwzięciu była niespotykana. Tak, bo oprócz aktorów również zapraszamy do udziału słuchaczy, społeczeństwo. Można się zgłosić, można wypełnić specjalny formularz, można wesprzeć nas w produkcji i plan i jest taki, żeby widz, który słucha efektów końcowych naszej pracy, nie rozróżnił aktora profesjonalnego od tego cywila. My to tak nazywamy cywile niż amatorzy. Amatorzy to są, mają takie czasem złe konotacje. Na chwilę panu tylko przerwę i jeszcze zapytam, czy dobrze zrozumiałem to, co usłyszałem albo przeczytałem, że oprócz słów będą tam również takie elementy teatru radiowego, czyli dźwięki? Tak, czyli jak Mojżesz przeprowadza lud przez Morze Czerwone, no to słyszymy wszystkie odgłosy. Kiedy jest potop albo powstawanie świata, słyszymy pękające skały, zalewającą się wodę, tonące zwierzęta, więc to jest cała taka przestrzeń dźwiękowa po to, żeby ktoś, kto tego słucha, właściwie miał w głowie film. My to tak też nazywamy, film bez obrazu. Kiedyś na słuchowiska mówiło się trochę teatr wyobraźni i to jest w dalszym ciągu aktualne, natomiast film bez obrazu jest nam faktycznie bliższy i po tych, w tej chwili skończyliśmy już około 40 godzin z planowanych 110, to sami będą mogli państwo ocenić, jak brzmi apokalipsa właśnie w narracji Wojciecha Malajkata, czy Księga Rodzaju, gdzie możemy usłyszeć właśnie wszystkie rzeczy związane z powstawaniem świata. No jest tego dużo i to jest bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie, które pewnie będzie trudne do powtórzenia przez najbliższe kilkadziesiąt lat, więc to jest też taka odpowiedzialność, która ciąży na nas. Zadając panu pytanie, upewniam się w swoich przypuszczeniach. Przypuszczam, że już teraz zainteresowanie tym, kiedy ukaże się ta Biblia w wersji audio, to najczęstsze pytanie. Tak, to jest najczęstsze pytanie, kiedy skończymy nagrywać. I tak naprawdę to zależy od tempa wpłat i tempa wsparcia, które otrzymujemy od słuchaczy. Zbieramy na to pieniądze i właściwie każda złotówka się liczy. Mamy rozpisany ogromny budżet i budżet całej produkcji to jest 1,9 miliona złotych, więc koszty na pierwszy rzut oka wydają się bardzo, bardzo ogromne. Słuchowisko i tak dużo pieniędzy. Natomiast kiedy się poskłada logistyczne rzeczy, rzeczy związane przede wszystkim z takimi roboczo godzinami realizatorów, których mamy kilku, rzeczy związane z aktorami, to okazuje się, że ten budżet wcale nie jest taki napięty. Zadając panu pytania, upewniam się w swoich przypuszczeniach. Wydaje mi się, że jeśli jeszcze Nowy Testament jest tym fragmentem Biblii, który jest dość powszechnie znany, to jeśli chodzi o Stary Testament, to być może każdy z nas, a być może i państwo, pracując nad tym, odkrywają coś nowego. To prawda. To my wiedzieliśmy, że będziemy odkrywać coś nowego, bo trochę coś innego jest praca nad tekstem. 9 miesięcy zajęło nam przygotowanie tekstu, scenariusza, rozpisanie Biblii na poszczególne role. W Biblii jest około 1000 postaci. Trzeba było je rozpisać właśnie na około 500 ról. Natomiast odkrywamy nowe rzeczy, ponieważ aktorzy przychodzą z własną interpretacją, z własnym podejściem. I co ciekawe, to bardzo ciekawe obserwować jest przy pracy właśnie aktorów, którzy rozumieją ten tekst, albo nadają mu taki ton, którego się nie spodziewaliśmy. Abraham w wykonaniu Franciszka Pieczki brzmi właściwie nic tam nie trzeba było powtarzać. Brzmi jak magia, jak bajka. Zresztą właśnie niedawno wypuściliśmy pełną księgę rodzaju, gdzie mogą państwo posłuchać właśnie Franciszka Pieczkę. Nie wiem, czy mi umknęło, bo jestem wielkim entuzjastą tego przedsięwzięcia i dlatego słucham tego wszystkiego z zapartym tchem. Czy pan powiedział, kiedy premiera? Premiera jest na bieżąco. My chcemy skończyć całość do końca 2017 roku. Ale to wszystko zależy od tempa wpłat. Mhm. W najbliższym, za kilka dni, góra kilkanaście, wypuścimy księgę wyjścia, gdzie też się dzieje mnóstwo, gdzie przede wszystkim Mojżesze gra Jan Englert. Więc sukcesywnie kończymy, wypuszczamy kolejne księgi. Więc do końca roku mamy mnóstwo roboty, a państwo, mam nadzieję, będą mieli mnóstwo do słuchania. Maciek Budzich, koordynator tego przedsięwzięcia Biblia w wersji audio. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Życzę dobrych nagrań i dobrych świąt. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego, a dzięki pana uprzejmości dziś przedpremierowo posłuchamy fragmentu Pieśni nad pieśniami i zdaje się, że tego jeszcze nikt nie mówił, że w tym przedsięwzięciu biorą także udział Magda Cielecka i Robert. Tak jest, to jest absolutna prapremiera, nie ogłaszaliśmy tego nigdzie. Posłuchajcie państwo, ocencie naszą pracę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dzięki. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna. Oczy twe jak gołębice. Zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy. Łoże nasze z zieleni. Belkami domu naszego są cedry, a cyprysy ścianami. Jam narcyz Szaronu, lilia dolin. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do sali biesiadnej i godłem jego nade mną jest miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek. Wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości. Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie polne. Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości, póki sama nie zechce. Nazywane to jest superprodukcją, ale to słowo jakoś mi nie pasuje do Biblii. Biblia w wersji audio. Maciek Budzik, koordynator tego przedsięwzięcia, opowiadał państwu, co nas czeka i premierowo mieliśmy okazję posłuchać fragmentu Pieśni nad pieśniami w wykonaniu Magdy Cieleckiej i Roberta Więckiewicza. I jeszcze przy okazji Biblii w wersji audio chciałbym państwa serdecznie zaprosić na jutro, na godzinę 19:00 do studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert Pasja Stabat Mater Dolorosa w wykonaniu Adama Rymarza, śpiew, i Witolda Janiaka, fortepian. Zapraszamy jutro do Trójki na Myśliwiecką o godzinie 19:00. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Spinal shock, the fusion, the evil. Spill it out on the floor of belief. Come amend this design. Come amend this design. With every right we do. seen the sun, this sounds crazy. The story about a boy in the rain. He was standing waiting for the light, as though he did have a reason to know. Did he really know? His eyes were open, they expected some more. In his heart he felt the compass was turned on. I will echo, oh, for the reasons that changed me. Every thought, though it takes so long, is master with every plan. It would seem there is no end to the bad or the goodness in man. So, my friends, it seems the weariest night just leads to a heavenly dawn. Should we see so much in every time we sigh? Even this week of cold music, as that would match my body connection. Let me take your hand, I will be beside you, beside. Wbrew zapowiedziom z początku audycji, ta płyta nie była tak akurat zupełnie wyjątkowa, dlatego że nie tak wcale dawno temu z tej płyty słuchaliśmy 12-minutowej opowieści o przyjaciołach pana Cairo. No i dziś jeszcze ta drobnostka, która na tej płycie też się znajduje, czyli Beside. A teraz już czeka w kolejce Joshua. Like to ask you to stay. I taką nutą wyczerpaliśmy zestaw płyt i utworów na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. I proszę nie zapominać o tym, że dzisiaj 50. rocznica koncertu Stonesów w sali kongresowej w Warszawie. No i dziś jeszcze pewnie muzyka Stonesów się pojawi i przypominam, że ukf@polskieradio.pl i Tomasz Żonda dziś. No, a reszta już w Państwa telefonach, głosach. Dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Wyznaczono datę rozprawy. Twój proces zacznie się 12 października. Czyli wreszcie skończą się przesłuchania i bicie. I niewiedza, w której pozostaje od bardzo dawna. Choć i tak, z nikim nie rozmawiając, jedynie podsłuchując strażników, Gavrilo zorientował się już w konsekwencjach zamachu, którego dokonał. Wybuchła wojna. Trwają bombardowania, bitwy, rzeź tysięcy ludzi. Nawet gdyby można cię zabić milion razy, sprawiedliwości wciąż nie stałoby się zadość. A on jest przecież patriotą, nie bezdusznym przestępcą. Gdyby wiedział, co się wydarzy, może by i nie strzelił do arcyksięcia. Opowiedzieli mu o nieudanych próbach samobójczych Czabrinowicza, o nieskutecznym cyjanku i zbyt płytkiej rzece. I on pewnie sporo wycierpiał. Może przestał być taki zadufany w sobie. Może, gdyby się spotkali, już by się nie śmiał z Gavrila. Princip nie miał kontaktu z żadnym adwokatem i nie wie, jaką przyjąć linię obrony. Zresztą to bez znaczenia. Nawet jeśli ze względu na wiek nie mogą skazać go na śmierć. Nawet jeśli nie dostanie 20 lat, najwyższego wymiaru kary przewidzianego dla niepełnoletnich, i tak nigdy nie wyjdzie na wolność. Gruźlica, nasilająca się w więziennych warunkach, zabije go bardzo szybko. Najgorszy jednak jest ból ręki złamanej przed aresztowaniem przez tłum. Gavrilo ledwie może poruszać palcami. Korzystając z chwilowej nieuwagi strażników, zdołał ukraść łyżkę. Od wielu dni ostrzy jej trzonek o mur, stopniowo, gdy ma pewność, że nikt go nie przyłapie. Jeszcze nie wie, jak jej użyje. Do celi wchodzi nieznany mu strażnik. Gavrilo, jestem Serbem. Jak się nazywasz? To nieistotne. Czy to podstęp obliczony na to, by wydobyć z niego więcej informacji? Czy nikt się jeszcze nie zorientował, że on naprawdę nic nie wie ponad to, co już powiedział? Wyciągniemy cię stąd. Bądź gotów dziś w nocy. Nie myślał o takiej możliwości, że ucieknie, wróci na wolność, spełni swoje marzenie i będzie przechadzał się po Belgradzie w glorii i chwale. Może nawet przejedzie otwartym samochodem, takim jak auto arcyksięcia, po ulicy Kniazia Michała, pośród wiwatujących tłumów. I tak wkrótce umrze. Ale wcześniej zdoła się przynajmniej nacieszyć uznaniem rodaków. Czeka całą noc. Aż w końcu drzwi celi się otwierają. Tym razem wchodzi jeden ze stałych strażników, ten najbardziej brutalny. Od razu wymierza więźniowi cios, po którym słaby Gavrilo wali się na ziemię. Więc planowałeś ucieczkę? Przenoszą go do karceru. Nie wrócimy do pracy, póki nie zostaniemy wysłuchani. Robotnicy z fabryki Industrial Madrilenia, produkującej części do tramwajów i mieszczącej się przy Quattro Caminos, zastrajkowali, gdy przedsiębiorcy odmówili negocjowania nowych porozumień. Po tygodniu protestujący zajęli pobliską piekarnię, by zapewnić sobie chleb. W okolicy roi się od policjantów. Robotnicy z innych dzielnic Madrytu ściągają na miejsce, by okazać wsparcie dla strajku. Sytuacja jest napięta i zdaje się z każdą chwilą pogarszać. Mam nadzieję, że nie wziąłeś broni. Tutaj może być niebezpiecznie. Dlatego ją wziąłem, bo może być niebezpiecznie. Luis Segura i Manuel Campos solidaryzują się z towarzyszami z fabryki. Podobnie jak ze wszystkimi innymi, którzy walczą o swoje prawa. Luis pracuje jako kelner, ale tylko dorywczo, na przyjęciach w ramach zastępstw. Obecność związkowych przywódców, takich jak on, nazywanych przez policję zawodowymi wichrzycielami, to rzecz bardzo ważna dla walki o prawa najsłabszych. Manuel owszem ma stałą pracę. Jest linotypistą w pobliskiej drukarni, działającej przy ulicy Juana Brava Murilla. Dlatego zdołał się wyrwać w porze obiadu i teraz obserwuje policjantów przygotowujących się do walki. Uważaj, to wygląda poważnie. Manuel pragnie się podjąć mediacji, by uniknąć starcia. Nic z tego. Rozmów nie będzie. Żadna ze stron nie chce słuchać głosu rozsądku. Policjanci atakują, robotnicy odpowiadają, rzucając w nich kostkami brukowymi i wymachując ciężkimi kluczami. W ciągu kilku minut wywiązuje się prawdziwa potyczka. Manuel odsuwa się na bok. W razie konieczności umie walczyć, lecz tego nie lubi. Manuel ma nadzieję, że to wszystko skończy się prędko i bez strat w ludziach, chociaż wygląda na to, że policja idzie na całość. Jeden z chłopców wyrywa kostki z bruku, podważając je metalowym prętem. Ma może ze 12 lat, ale wygląda młodziej. Jego koledzy chwytają pozyskane w ten sposób kamienie i obrzucają nimi funkcjonariuszy. Na tyle skutecznie, że grupa policjantów zwraca na nich uwagę i rusza w ich kierunku. Jeden z nich dopada wyrostka i zaczyna go okładać pałką. Manuel rozumie, że jeśli nie zareaguje, tamten zatłucze małego na śmierć. Biegnie więc i odpycha policjanta. I już ma przy sobie trzech kolejnych, uzbrojonych po zęby. A zatem nie uniknie walki, z której zresztą na pewno nie wyjdzie zwycięsko. Do wojny przystępują kolejne kraje. Ostatnio Japonia i Turcja. Pierwsza po stronie aliantów, druga Niemiec. Straty w ludziach budzą zgrozę. Mówi się o nieomal 10 tysiącach zabitych dziennie, a wszelkie próby zażegnania konfliktu spełzły na niczym. Korespondenci gazet piszą z frontu nie tylko o bitwach i poległych, lecz również o zniszczonych, opuszczonych miasteczkach. O tysiącach zrozpaczonych uciekinierów tłoczących się na drogach z dobytkiem na plecach. O osieroconych dzieciach żebrzących o jedzenie. Powinni to czytać wszyscy, którzy domagali się, byśmy wsparli którąś ze stron, a zwłaszcza ci, co nawoływali do zajęcia Portugalii, popijając szampana w komfortowych wnętrzach kasyna wojskowego. Do Hiszpanii napływa fala repatriantów, ale także szukających ochrony przed wojną europejskich bogaczy. San Sebastian, położone blisko francuskiej granicy, przeżywa prawdziwy najazd gości. Jesienią 1914 roku życie towarzyskie kwitnie tam bujniej niż w Madrycie. W kasynie aż się roi od milionerów, w teatrach występują najsłynniejsi światowi artyści, a jednocześnie wszędzie pełno jest szpiegów. Tylu tam agentów i podwójnych agentów, że chyba i mysz się nie prześlizgnie, by nie wiedziano o tym zaraz w Berlinie, Londynie i Paryżu. A kto wie, może też w Tokio oraz w Waszyngtonie. Ta wojna musi się szybko skończyć. Inaczej pod byle pretekstem będziemy ją niedługo mieli w domu. Wasza królewska mość nie pozostawił przecież nikomu wątpliwości co do naszej neutralnej postawy. Ale to nie wystarczy, Alvaro. To nie wystarczy. Trzeba skończyć z tym koszmarem, nawet jeśli ludzie dorabiają się na nim fortun. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. W Wielką Sobotę wielu odwiedza groby pańskie i my tak zrobimy. Będziemy przy tym prawdziwym, w Jerozolimie, gdzie przybywają miliony ludzi. Ale my porozmawiamy z tymi, którzy są tam na co dzień. Zapytamy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, jakie znaczenie ma dla nich miejsce, w którym miało się odbyć jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Wszystkich, którzy chcą usiąść na schodach przed Bazyliką Grobu Pańskiego i porozmawiać, zapraszam w sobotę o 13. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.